सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा है। ऐसे परमात्मा है, एक परमात्मा की शक्ति है, वो परमात्मा की शक्ति ही परमात्मा के एक अंश में है। जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी में घर निर्माण शक्ति है, घर बनाने की शक्ति है, वो संपूर्ण पृथ्वी में नहीं है, चिकनी मिट्टी में है। ऐसे ही परमात्मा में शक्ति है, उस शक्ति में भी थोड़ी ऐसा है जिसमें संसार पैदा होता है। संसार पैदा सब में नहीं होता, ना सब शक्ति में होता है, परमात्मा तो होता ही, बात समान्त है। उस एक अंश में पैदा होता है, अंश में प्रकृति, प्रकृति एक अंश में सृष्टि पैदा होती है। सृष्टि में दो गुण होते हैं, एक क्रिया है, एक पदार्थ है। क्रिया ही असल, एक क्रिया और एक ये पदार्थ है। तो पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, क्रिया का आरंभ होता है और समाप्त हो जाती है। उत्पत्ति विनाश होने वाली ये प्रकृति, प्रकृति में उत्पत्ति विनाश होने वाले पदार्थ और क्रिया होते हैं। ये क्रिया पदार्थ है, इनसे संबंध विच्छेद कर दे, क्रिया से भी संबंध विच्छेद हो जाए और पदार्थों में संबंध विच्छेद हो जाए और परमात्मा सिद्ध हो जाए, तब होती है मुक्ति। और बार बार क्रिया करता रहे, क्रिया में रहे, पदार्थों में रहे, तब होता है जन्म मरण। जन्म मरण से रहित होना चाहे तो क्रिया शक्ति और जो पदार्थ शक्ति है दोनों से तटस्थ हो जाए तो उसे जन्म मरण मिट जाता है। इनमें आसक्ति रहती है, प्रियता रहती है, तब इनमें खिंचाव रहता है, खिंचाव रहता है, इनमें उत्पत्ति और विनाश होता है, क्रिया भी उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, फिर पदार्थ भी उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, इनके साथ रहता है, तो उसका खुद का उत्पत्ति विनाश होता नहीं, पदार्थ और क्रिया एक खत्म हो जाती है, तो फिर चाहता तो फिर नया नया होता है, तो नया जन्म और मरण ऐसा होता ही रहता है। क्रिया और पदार्थों से ये अलग हो जाए, क्रिया को जानता है, पदार्थों को भी जानता है, और अपने से क्रिया को और पदार्थों को अलग मानता है, अलग मानता हुआ जानता हुआ भी इनके साथ चिपका रहता है, चिपका रहता है, तब जन्म मरण होता है। अगर इनसे अलग हो जाए, तटस्थ हो जाए, तो जन्म मरण मिट जाता है। इसका आनंद आनंद होता केवल आनंद में स्थित होता है, सुख है, आनंद है, विचित्रता है, उस विचित्रता में स्थित हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है। और मुक्ति वाद में कई दिशा होने पर भी दो मुख्य होती है, क्रिया और पदार्थ से अलग हो जाए और शांत आनंद गान शाश्वत निर्विकार शाम शांत जाता है। उसमें पहले एक होता है प्रेम, परमात्मा जो परिपूर्ण है, प्रकृति से अतीत परमात्मा परिपूर्ण है, उस परमात्मा में होता है प्रेम। प्रेम होता है वो प्रतिक्षण वर्तमान है, उसमें प्रेम में मन लग जाता है, तो प्रेमी हो जाने से परमात्मा की तरफ तो वो होता है, उसकी तरफ परमात्मा होते हैं, ऐसे आपस में स्नेह होता है, वो स्नेह वर्धमान रहता है, हरदम बढ़ता ही रहता है। कई युग बीत गए, बीतने पर भी प्रेम बढ़ते निरंतर बढ़ता रहता है, उसमें आनंद एक विचित्र बढ़ता ही रहता है, वो विचित्र बढ़ता ही रहता है प्रेम, उसमें से तो जाते हैं प्रेमी भक्त होते हैं, उनमें प्रेम बढ़ता ही रहता है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद बढ़ता रहता है, उसका अंत नहीं आता। जैसे अत्यंत प्यास लगी हो और प्यास में जल ठंडा अच्छा मीठा शुद्ध निर्मल जल मिल जाए, जब पीता है तो पीते पीते दो बात होती है, जल कम हो जाता है अथवा प्यास बुझ जाती है, तो प्यास बुझ जाती है तो बंद हो जाता है पीना, और जल खत्म हो तो पीना बंद हो जाता है, परंतु प्यास तो मिटे नहीं और जल बंद हो नहीं तो पीता ही रहता है, वो प्रेम रस ऐसा पीता है जिसमें पीता ही रहता है, उस तो प्यास तो बुझती नहीं, कभी बुझती नहीं और जल खत्म होता ही नहीं, वो अनंत आता ही रहता है। तो प्रत्येक घूंट में एक विशेष आनंद आता है और वो आनंद आता ही रहता है, इस तरह से परमात्मा के प्रेम है उसमें चल जाता है तो सबसे मस्त हो जाता है, उसकी मस्ती बढ़ती रहती है। ज्ञान में तो ज्ञान पूर्ण हो जाता है, सब शांत आनंद घन हो जाता है, और प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है तो प्रतिक्षण बढ़ता है, बढ़ता है तो उसका अंत आता ही नहीं, अंत अब क्या है, अंत नहीं आता क्योंकि चिन्मय तत्व है, वो चिन्मय ना तो प्रेम कम होता है ना प्रेमी कम होता है, और वो प्रेम भगवान का प्रेम तो भक्त को होता है, भक्त को प्रेम भगवान का होता है, तो वो भगवान की तरफ वृत्ति बढ़ती है, भगवान ही भक्ति की तरफ वृत्ति बढ़ती है, भक्ति भगवान की देव भगवान ही भक्ति पर, ऐसे प्रेम बढ़ता रहता है निरंतर आनंद ही आनंद रहता है, वो प्रेम आनंद होता है, उस प्रेम का आनंद जानने वाले प्रेमी भक्त होते हैं, और जो ज्ञान हो जाता है उनको प्राप्त हो जाते हैं ज्ञानी भक्त होते हैं, तो ज्ञानी से वर्तमान ज्ञानी बिताएंगे ये प्रेमी भक्त होते हैं, क्यों ज्ञान तो अत्यतम आम सचे मम प्रिय, ज्ञानी को भगवान अत्यंत प्यारे होते हैं, अरे भगवान को अत्यंत प्यारा ज्ञानी होता है, ज्ञानी के देखकर तो भगवत प्रसन्न होते हैं, भक्त को देखकर ज्ञानी प्रसन्न होते हैं, ज्ञानी को भक्ति भेद प्रसन्न होते हैं, वे प्रश्न होते हैं, वे प्रश्न होते हैं, प्रसन्नता उनकी बढ़ती रहती है, तो वो अनंत काल से बढ़ती रहती है, ऐसे श्री जी और कृष्ण भगवान के आपस में प्रेम बढ़ता है, वो एक ही परमात्मा, जहाँ मुक्ति होती वह एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा के दो स्वरूप होते हैं, एक होते हैं कृष्ण भगवान, एक होते हैं श्री राधा जी, ये एक परमात्मा एक ही शरीर दो रूप होते हैं, दो होकर के वो उनकी तरफ आकर्षण होते हैं, तो आकर्षण बढ़ता ही रहता है, प्रेम बढ़ता ही रहता है, अनादि काल से अनंत काल तक अभी तक सदा बढ़ता रहता है, अभी तक लाल प्रिया जी भाई ने पहचान ही, अभी तक पहचान नहीं हुई ना, तो लाल जी को प्रेम पे तो सीधी पहचानती है, ना श्री जी को राधा जी पहचानती है, अरे प्रेम दोनों का बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, वो प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, तो जीव बेचा है तो मुक्त हो जाए, वार्षम शांत आनंद घर में स्थित हो जाए, ऐसा ही अगर यार प्रेम में हो जाए तो प्रेम में दोनों का प्रेम बढ़ता है, और दोनों प्रेम में बढ़ते एक एक आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते एक एक ही तरफ, एक ही तरफ आकर्षित होते तो उनका प्रेम बढ़ता ही रहता है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, उस प्रेम में सिद्ध रहते जाए, वो कहते आनंद आनंद आते विलक्षण आनंद है, आनंद में ही आनंद में ही आनंद में मस्त रहते, वो आनंद बढ़ता ही रहता है, प्रत्येक क्षण बढ़ता ही रहता है, प्रत्येक क्षण बढ़ता ही वर्धमान है। ना तो प्यास मिटती है, ना जल वो कमती होता है, वो भी बढ़ता है। तीसरे से प्रेमास्पद है तो श्री जी कहते प्रेमास्पद है भगवान, भगवान के प्रेमास्पद है श्री जी, श्री जी की प्रेमी है भगवान, भगवान के प्रेमी है श्री जी, ऐसे एक एक प्रेमी होते उनका प्रेम बढ़ता ही रहता है। जो प्रेम में रस आता है उस रस का नाम रस है, रस के समूह को कहते हैं रास कहते हैं, वो रास लीला है। तो रास लीला में रस बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, और प्रियता बढ़ती रहती है और तृप्ति होती ही नहीं। और उसमें दो होता है संयोग और वियोग, कभी वियोग कभी संयोग, कभी वियोग संयोग, तो दोनों ही साथ में रहते हैं, संयोग भी साथ है वियोग भी साथ में। संयोग से तो मालूम होता है कि प्रेम क्या चीज है, उस प्रेम की पहचान होती है और प्रेम कितना विलक्षण है इस बात से बढ़ती है। और प्रेम मिलता है जब संयोग प्रेम का अनुभव होता है, वियोग में उसका वियोग होता है, वियोग में उनकी लालसा बढ़ती है, लालसा बढ़ती है, लालसा में प्रेम होता है, जब प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, प्रेम की लालसा बढ़ती है, तो लालसा प्रेम बढ़ता है, प्रेम में लालसा बढ़ती है, तो लालसा पैदा होती है वियोग में, और संयोग में प्रेम का रस आस्वादन होता है, आश्वासन होता है, उस आश्वासन लोप होता है, फिर तब वियोग योग होता है, तो लालसा बढ़ती है। ऐसे उनका योग योग योग योग योग योग होता रहता है, प्रत्येक क्षण बढ़ता ही रहता है, आनंद आनंद अपार असीम असीम आनंद बढ़ता ही है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम है, ऐसा प्रेम अनंत है, अपार है, असीम है, वो प्रेम भक्तों का है। कोई ज्ञानी भक्त है उनका प्रेम होता है, कोई ज्ञानी में कमी नहीं, कोई प्रेम में कमी नहीं, परंतु इतना फर्क है कि ज्ञान में एक शांत आनंद उसमें स्वाभाविक स्वभाविक शांत ध्यान है और उसमें आनंद बढ़ता है, इतना ही फर्क है, कमी उनमें नहीं है, कमी उनमें नहीं है, परंतु वर्धमान प्रेम होता है प्रेम में, ज्ञान में शांत प्रेम होता है, आनंद प्रेम होता है, सद्भन आनंद घन प्रेम आनंद शांत शांत आनंद विलक्षण आनंद है। उस आनंद में मस्त रहते हैं ज्ञानी महात्मा, अगर प्रेमी भक्त होते हैं उस प्रेम में मस्त रहते हैं, प्रेम में भय योग योग संयोग योग ये होते रहते हैं, और संयोग योग जो प्रेम संयोग में प्रेम का आस्वादन होता है, वियोग में लालसा होती है, लालसा में प्रेम, प्रेम में लालसा, लालसा प्रेम, प्रेम में लालसा, ऐसे बढ़ता ही रहता है, अनंत रूपों तक बढ़ता है, फिर भी अंत आता ही नहीं, ऐसे प्रेम मस्त हो जाते हैं, ऐसे प्रेम का भक्तों का भगवान में प्रेम होता है। तो ज्ञानी ज्ञान में संतोष कर देते हैं, इस वास्ते साधन करते करते जहाँ ज्ञान हुआ और उसमें संतोष हुआ, विलक्षण आनंद है, शांत आनंद है, जिस आनंद कभी मिलता नहीं संसार में, कभी वैसा सुख मिला ही नहीं कभी भी, तो वो सुख मिलता है, उस सुख मस्त हो जाते हैं, वही संतोष कर देते हैं, संतोष में तो ज्ञान का होता है, अगर वो संतोष न करे तो प्रेम मरता है, प्रेम प्रेम प्रेम होता, प्रेम होता है, वे एक ही परमात्मा दो हो जाते हैं। कृष्ण भगवान एक बाएं अंग से राधिका पैदा हुई, दाएं अंग से कृष्ण हो गए, और राधिका से आठ सखियां हो गई, कृष्ण भगवान ने आठ सखा हो गए, वे एक एक रूप, तो सखियां पर हजारों सखियां हो गई, फिर प्रेम में अपार आनंद, आनंद का कोई पार ही नहीं, ऐसा पार पड़ता है, ऐसा प्रेम का आनंद माना पड़ता है और ये ज्ञान का आनंद माना है। उस प्रेम के आनंद में असीम आनंद है, अपार आनंद है, अलौकिक आनंद है, दिलीक्षण आनंद है। आनंद की दिलीक्षण दिलीक्षणता दिलीक्षणता उसके प्रकट होती ही चली जाती है, कोई अंत नहीं होता, अंत आता ही नहीं, अंत है ही नहीं। वो विलक्षण आनंद वाले वे प्रेमी भक्त होते हैं। ऐसे प्रेमी भगत कोई ज्ञानी भक्त होते हैं। ज्ञानी शांत हो जाते हैं। तो ज्ञान का प्रचार बहुत है, प्रेम का प्रचार कम है। ऐसे निष्काम कर्म है, इसका प्रचार भी कम है। निष्काम कर्म है, निष्काम भाव से अपने कोई कामना नहीं। वो ऐसे है कि जैसे आप हैं और आपका शरीर है। गीता में शरीर और शरीरी, एक शरीर वाला एक शरीर, ये दो भाव यहाँ से शुरू होता है। अशोच ज्यादा सोचते सब विद्यावादा की भाषा से कथा सुना कथा सुन ज्ञान वैश्लोक से ज्ञान का वर्णन हुआ। ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान वाला और सही। इसमें ज्ञान वाला है शरीरी है, शरीरी और शरीर दो हुआ। दो हुआ जिसमें शरीर है ये केवल दूसरों की सेवा के लिए। शरीर में तीन भाव है, शरीर में नहीं, शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर है दुनिया की सेवा के लिए, दुनिया के सुख पहुंचाने के लिए, तो शरीर के द्वारा दुनिया को सुख पहुंचे। ऐसे एक एक शरीर से अपना शरीर में अपने दूसरे को सुख पहुंचे, ऐसे सुख पहुंचाने में वो प्रेम का भाव शुरू हो जाता है। अपने स्वार्थ का त्याग करके, अपने सुख का त्याग करते तो दूसरे सुख होता है। तो शरीर है ये हमारी चीज नहीं, हमारे लिए नहीं। इसी से ये संसार में जो है, संसार में माँ बाप है वो पुत्र के लिए, पुत्र है वो माँ बाप के लिए, ऐसे पत्नी है वो पति के लिए, पति है वो पत्नी के लिए, भाई हो भाई के लिए, भाई हो अपने भाई के लिए, बहन है भाई के लिए, भाई है बहन के लिए। ऐसे एक ही को दूसरों सुख हो सकता, अपने सुख लेना ही नहीं। तो स्त्री का सुख है वो पुरुष को मिलता है और पुरुष का सुख है स्त्री को मिलता है। अपने सुख लेते ही नहीं, अपना सुख लेना नहीं, वह जन्म मन हो जाता है। अपना सुख लेते हैं, अपने सुख लिए जन्म और मरण होता है, बार बार दुख पाते हैं। उसमें दुख ज्यादा होता है, सुख थोड़ा होता है, दुख ज्यादा होता है। सुख की भ्रम होता है, सुख की लालसा बढ़ती है, सुख मिलता नहीं, जो सुख मिलता है मन खत्म हो जाता है। इस तरह से वो अपने सुख लेने का ही होता है। अपने सुख ना ले वही सुख लाए तो उसे सुख नित्य होता है, निरंतर होता है। देखो एक आदमी लोभी होता है, एक आदमी प्रेमी होता है, ये लोगों में देखने में आता है। तो लोभी होता है वो अपनापन खर्च करता है, त्यागी होता है वो देता है चाहिए, वो उदार उदार देने का स्वभाव होता है। तो देने में एक आनंद आता है, देने में आनंद आता है, देने में आनंद आता है, तो वो संग्रह नहीं होता, वो लोभी नहीं होता, और देने में आनंद होता है, उसे त्याग भी आनंद होता है, दूसरों को सेवा भी आनंद होता है। वो सेवा ही आनंद होता है, सेवा में एक जो भी होता है अपने में जान देता है, अपने सुख देता है, अपने सुख देता है। ये दो बात संसार में देखने आती है, जिसमें अपने लोभी की बात ज्यादा देखने आती है, उदार बहुत कम आदमी होते हैं, जिसमें विशेष उदार बहुत कम होते हैं। विशेष उदार होते हैं वो फिर भक्ति में चले जाते हैं अथवा ज्ञान में चले जाते हैं। बात है तो सुख संसार के पदार्थों का सुख नहीं लेना है, सुख दूसरों को लेना है। शरीर और शरीर दो हुए, तो शरीर ही है वो एक बंद होता है, मुक्त होता है। संसार का सुख लेने वाला बंधा हुआ है, सुख देने वाला खुल जाता है। तो केवल दूसरों को सुख देना, तो शरीर कहाँ शुरू होता है? अभी शरीर का साधन शुरू होता है, तो अपने सुख सोचता रहता है, अपना सुख नहीं दे रहा, दूसरों को सुख देता है, दूसरों को सुख देते देते उसमें उसमें विलक्षणता आती है, वो सुखी हो जाता है और सबको सुख देता है, अपने सुख लेता ही नहीं। सुख लेने वाले हैं वो लेने में सुख मानते हैं, देने में नहीं मानते, वो लेने में दोनों मानते हैं। तीनों तो चारों तरफ होते हैं, एक लेने देने का सुख है, एक लेने देने का सुख है, एक लेने देने का सुख है। तो पशु है, पक्षी है, ये सब लेने वाले सुख लेने वाले है, मनुष्य लेने वाला देने वाला दोनों है, सुख लेता है देता है, वो लेता देता है तो सुख फूट जाता है, खत्म हो जाता है, वो सुख उसे सुस्ता वो उसे चेस्ता उसका, तो सुख देता है लेता है देता है लेता है, ये होते मनुष्य। और पशु पक्षी है, ये सुख लेना ही जानते है, देना जानते नहीं, लेना दे दे, वृक्ष से ही आप फल ले लो, पत्ता ले लो, लकड़ी ले लो, फूल ले लो, चूनी ले लो, दे नहीं सकते, वो लेने वाले ले लेता है। और मनुष्य लेना देना दोनों करता है, ये दोनों करते, दोनों से ऊंचा उठता है जो साधक होता है, भजन ध्यान करने में लगता है, उस साधन की ऊंची उत्साह तभी होती है जब देता ही देता है, लेने की साधकता ही नहीं, वो देता ही दोनों को सुख पहुंचाता है, अपना सुख चाहता ही नहीं, अपना सुख देता ही नहीं, अपना दूसरों को सुख में अपने को सुख मानता है, वो देता ही देता है, वो साधक हो जाता है, वो साधक ज्ञानी और बुजुर्ग होते हैं, ज्ञानी और बुजुर्ग साधक। तो सुख देने देने की वृत्ति रहनी, लेने की नहीं रहनी चाहिए, वो सुखी रहता है जो सत्संग करता है, जो सुख देने की इच्छा होती है, देना ही देना सिद्ध कर देना ही देना, लेना बंद कर देता है, तब वो भक्त हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, भक्त हो जाता है, फल उठता है। ये बात है। तो संसार में सुख लेने वाले ज्यादा होते हैं, धन भी ले लो, सुख भी ले लो, आराम भी ले लो, मान भी ले लो, बड़ाई भी ले लो, सुख ले लो, ये संसार फंसने वाले। और संसार उठने वाले वो मान भी दूसरों को देते हैं, सुख भी दूसरों को देते हैं, आराम भी दूसरों को देते हैं, अपने लेते नहीं, अमानी मान दो मान्य लोग लोग अमानी सब ही मान सा आप अमान अपने अमान नहीं दूसरों देते हैं, आदर सत्कार दूसरों देते हैं, सुख दूसरों देते हैं, पहचानने वाले बहुत कम है, उनके ऐसा भाव होता है, अपने लेने का भाव होता है, मान को बढ़ाई आदर सत्कार अपना लेना नहीं, किंतु देना दूसरों को, ये देना ही देना शुरू होता है, फिर शादी होता है, फिर शादी होता है, ऐसी ये वृत्ति है संसार में था ना। पशु पक्षी वृक्ष है ना, ये लेने वाले हैं, देना आता नहीं, देना आता नहीं, मनुष्य को देना भी आता है, लेना भी आता है, देना आता देना ही आता है, तो लेने की वृत्ति ज्यादा, देने की वृत्ति ज्यादा, दोनों में देने की वृत्ति ज्यादा होती है वो साधक होते हैं, साधक शुरू होता है, लेने की वृत्ति कम होती जाती है, दूसरों को सुख पहुंचाने की होती है, वो साधक होते रहते हैं, उनके बढ़ जाते हैं, वो त्याग होता, त्याग आसान देना होता, ये दूसरा नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 20 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।